kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wybory przebiegają spokojnie, informuje PKW. Podkreśla, że komisje nie powinny pytać wyborców, czy chcą pobrać kartę do referendum. Rekordowe zainteresowanie wyborami w Belgii. Do głosowania zapisało się 2 razy więcej osób niż w poprzednich wyborach. Polscy piłkarze zagrają wieczorem swój przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Mołdawią. Na początek informacja sprzed kilku minut. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej w Szanghaju. W finale rozstawiony z 16 Polak pokonał turniejową piątkę Rosjanina Andrieja Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie mogą pytać głosujących, czy wydać im wszystkie karty do głosowania, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jak powiedział rzecznik PKW Marcin Chmielnicki, do komisji trafiały liczne skargi w tej sprawie. Wiemy, że obwodowe komisje wyborcze pytają wyborców, które karty do głosowania wydawać. Państwowa Komisja Wyborcza w swoim komunikacie poleca, aby niezwłocznie przekazać komisjom obwodowym, że działanie takie jest niedopuszczalne oraz, że mają one obowiązek postępować zgodnie z procedurą wydawania kart do głosowania wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych. PKW stwierdziła, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejkolwiek karty do głosowania, a obwodowa komisja nie może pytać, które karty wydać. Według informacji przekazanych przez PKW wybory odbywają się spokojnie, a głosowanie przebiega bez znaczących problemów i incydentów. W kilku obwodowych komisjach wyborczych o świcie nie było prądu, ale te awarie szybko usunięto. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak powiedział, że jeszcze przed rozpoczęciem głosowania odnotowano mało istotne dla przebiegu wyborów wykroczenia, jak zrywanie ogłoszeń czy umieszczanie plakatów oraz agitację w czasie ciszy wyborczej. Biorąc pod uwagę 30 tysięcy obwodowych komisji, to raptem mamy tutaj kilkadziesiąt zdarzeń. Pierwsze dane o frekwencji w dzisiejszych wyborach Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi na konferencji o 13.30. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polacy w Belgii od wczesnego rana przychodzą do lokali wyborczych. Na razie głosowanie przebiega sprawnie. Nasi rodacy w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką podkreślali, że udział w wyborach to obywatelski obowiązek. To jest bardzo ważne. My jesteśmy bardzo związani z Polską cały czas, mimo tego, że mieszkamy daleko. Także śledzę politykę polską na bieżąco. Ponieważ los Polski jest dla mnie bardzo ważny i przyszłość dla moich dzieci. Chcę, żeby Polska była wspaniałym, bezpiecznym krajem. Mieszkam tu już 30 lat. Głosuję, tak, oczywiście. Przyjechałem do znajomych. Uważam, że trzeba zawsze głosować. Spodziewaliśmy się kolejki 4-godzinnej. Zajęło nam to 5 minut, więc warto. W tym roku do udziału w głosowaniu zapisało się ponad 20 600 osób w Belgii. To 2 razy więcej niż w poprzednich wyborach. Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Transmisja ze studia Polskiego Radia 24. Będą rozmowy z politykami i łączenia na żywo ze sztabami wyborczymi na antenie radiowej jedynki i programu Trzeciego Polskiego Radia. Łączenia z wieczorem wyborczym Polskiego Radia. Mołdawia będzie kolejnym rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze przystąpią do tego starcia podbudowani czwartkowym zwycięstwem nad Wyspami Owczymi. Biało-czerwoni poprawili swoją sytuację w grupie i wciąż mają duże szanse na bezpośredni awans. O szczegółach Mateusz Warianka. Dla naszych piłkarzy mecz z Mołdawią stał się jednym z dwóch najważniejszych w tym roku. Biało-czerwoni po czwartkowym zwycięstwie 2-0 nad Wyspami Owczymi mają duże szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Europy. Wszystko dzięki Albanii, która pokonała 3-0 Czechy. Podopieczni Michała Probierza, jeśli wygrają 2 ostatnie starcia, to dzisiejsze i listopadowe z Czechami, to bez względu na wynik innych spotkań zapewnią sobie udział w Euro. Najpierw trzeba jednak pokonać Mołdawię. O tym, że to groźny rywal, Polacy przekonali się w Kiszyniowie, kiedy to przegrali 2-3. Na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź

Odszedł od nas Stanisław Radwan, znakomity kompozytor, współtwórca Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Jego sylwetkę wspomnimy razem z Łukaszem Maciejewskim, który dobrze znał tego wyśmienitego twórcę i wyjątkowego człowieka. A na koniec naszej audycji coś słodkiego, bo jeśli Państwo zaczęli już marznąć w takich chłodnych podmuchach październikowego wiatru, to może dobrze się będzie czymś pysznym rozgrzać, pysznym i zdrowym. Więc dzisiaj Monika Małkowska przygotowała słodkości, które prawdę mówiąc już stoją w naszym studio i pachną niezwykle kusząco, ale właśnie o tym, jak przygotować smaczne, zdrowe i rozgrzewające smakołyki, słodycze, słodkości, porozmawiamy także w naszej audycji. No to zaczynamy. Skoro ma być słodko, to niech będzie słodka bossanova. Há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão que só teu amor procurou. Już jesteśmy, proszę Państwa. Alina Święc, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i koryfeusze. Proszę najpierw powiedzieć, czym są te nagrody muzyczne, kto je przyznaje i kto może się o nie ubiegać. Dzień dobry Państwu. Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej jest nagrodą Polskiego Środowiska Muzycznego, przyznawaną od 13 lat przez przedstawicieli właśnie naszego muzycznego środowiska. Nagroda jest przyznawana w 4 kategoriach. Odkrycie roku, osobowość roku, wydarzenie roku, a także ta najważniejsza nagroda honorowa przyznawana za całokształt działalności. A czym się różni w takim razie od Fryderyków? Ta nagroda z zasady miała być inną nagrodą. Miała być nagrodą, która nie była dotychczas przyznawana. I przyznajemy ją za ostatni sezon artystyczny, czyli akurat w kategorii wydarzenie roku, nagradzamy zarówno festiwale, konkursy, pojedyncze wydarzenia koncertowe czy spektakle operowe, ale także wydania płyt, wydania książek. Też w ubiegłych latach były otwarcie na przykład jakiejś sali koncertowej. To są Wszystko, co zwiąże się z muzyką i z okolicznościami towarzyszącymi słuchaniu muzyki. Tak, niekoniecznie fonograficznymi. Mhm. A czy artyści sami się zgłaszają? Czy ktoś ich mianuje do tej nagrody? Zgłasza? Mamy możliwość otwartą zgłaszania kandydatur, czyli każdy, kto czuje się przedstawicielem środowiska muzycznego, może zgłosić kandydaturę. A czy słuchacz, na przykład słuchacz Trójki jest przedstawicielem? Tak. Jak najbardziej, jeżeli ktoś tylko czuje, że w jego duszy gra muzyka, to jak najbardziej można zgłosić kandydatury. Oczywiście my już jesteśmy po tym fakcie, ale w przyszłym roku oczywiście zachęcamy do tego. I z tego grona zgłoszonych do nagrody Rada Programowa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, która specjalizuje się w muzyce, wybiera 5 nominowanych w każdej kategorii. W tym roku było około 150 kandydatur, także znalezienie się w gronie 5 nominowanych w każdej kategorii to już jest wyróżnienie. I wydaje mi się, że dla samych nominowanych to już jest duża nagroda. A jaki rodzaj muzyki przeważa? Na co najczęściej wskazują i słuchacze, i przedstawiciele środowiska muzycznego? Czy to jest jazz, czy to jest muzyka ludowa, czy to są jakieś wielkie sale koncertowe? Staramy się przy wyborze nominowanych, żeby było różnorodnie. I generalnie dla nas muzyka na najwyższym poziomie, muzyka artystyczna zawsze się obroni i jak najbardziej może być nominowana do nagrody. Także mamy zarówno przedstawicieli gatunku muzyki jazzowej, czy muzyki poważnej, ale jest też folkowa. Muzyka tradycyjna ma akurat swoją osobną nagrodę imienia Oskara Kolberga, także tutaj te źródłowych twórców nagradzamy osobną nagrodą. Niemniej u nas właśnie muzyka folkowa, w tym roku też mamy przedstawicieli, którzy łączą światy muzyki tradycyjnej z muzyką poważną. Także przeróżne są te kandydatury. A kiedy poznamy zwycięzców? Zwycięzców poznamy 23 października w Filharmonii Narodowej. O godzinie 19 odbędzie się gala wręczenia nagród i gorąco Państwa zachęcamy do udziału, bo wydarzenie ma charakter otwarty, także można w nim uczestniczyć. Czy trzeba kupować bilety? Tak? Bilety są tak na stronie internetowej Filharmonii Narodowej i myślę, że to jest dobry moment, żeby spędzić wieczór w dobrym towarzystwie polskiej muzyki, bo muzyka w całości jest polska, z fantastycznymi przedstawicielami polskiej sceny muzycznej. Różnorodnie będzie gatunkowo. A możemy już zdradzić, kto będzie, czy jeszcze nie? Wykonawców jak najbardziej. Tak, to proszę oczywiście. Opowiedzieć. Ciekawi nas to bardzo. W tym roku postanowiliśmy poświęcić galę jubileuszom kompozytorów, których już nie ma niestety z nami. Zarówno Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, a także Wojciech Kilar. Wojciech Kilar, który był laureatem nagrody honorowej w 2012 roku. Pamiętam, jak odbierał nagrodę w studiu S1, powiedział wtedy, że to jest dla niego ogromne wyróżnienie, bo otrzymuje je w gronie przyjaciół. I myślę, że ta nagroda honorowa jest właśnie takim ważnym momentem. Samo wręczenie tej nagrody jest ważnym momentem podczas tej gali. Także tym trzem twórcom, kompozytorom poświęcimy w zasadzie pierwszą część koncertu. Wystąpi Paweł Gusnar na saksofonie, Marek Napiórkowski trio. O, świetne nazwiska. Tak. Oraz Lutosławski piano duo, Quintessence, Quintet Denty oraz zespół folkowy Dagadana, chór Polskiego Radia, a także Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auksu pod dyrekcją pana Marka Mosia. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Repertuar na pewno będzie różnorodny. Także i muzyka poważna, i jazzowa, i folkowa. No myślę, że też spotkanie wielu, tak jak pani powiedziała, przyjaciół muzyki i przyjaciół muzyków, więc jeśli państwo rzeczywiście czują taką chęć i potrzebę, zapraszamy. No bilety oczywiście należy nabyć, bo Filharmonia, wiadomo, ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca, ale myślę, że będzie to też dobra okazja, żeby porozmawiać potem w kuluarach z muzykami i z tymi, którzy tworzą ten świat i środowisko muzyczne, prawda? Jak najbardziej tak, także poza tym, że spotkamy się w gronie, tak jak Wojciech Kilar powiedział, przyjaciół i kolegów z pracy, bo faktycznie jest to nagroda środowiskowa, to gorąco Państwa zachęcamy, bo wieczór będzie na pewno uroczy. No właśnie. właśnie, październikowe wieczory w Filharmonii to chyba jest idealne miejsce właśnie, żeby spędzać je i nie poddawać się tej jesiennej szarudze, która być może się pojawi już za jakiś czas. Dzisiaj pierwszy taki chłodniejszy dzień, więc należy wziąć pod uwagę również i aurę, a w Filharmonii jest przyjemnie. A co jeszcze ostatnio robił czy robi Instytut, Narodowy Instytut? Oj, bardzo dużo mamy działań różnego rodzaju. W tej chwili jesteśmy w blokach startowych do takiego ważnego środowiskowego spotkania Konwencji Muzyki Polskiej. To jest takie trzydniowe spotkanie środowiska, które się odbywa co 3 lata. I dyskutujemy w gronie właśnie przedstawicieli środowiska o zmianach, które są konieczne w różnych dziedzinach i specjalnościach na muzyki polskiej. Czy to nie jest tak, że środowisko muzyczne jest pozostawione same sobie? Absolutnie nie. Czyli jednak się jakieś dyskusje toczą i kierunek tych zmian jest określany, tak? Tak, tak. I mamy pod koniec listopada właśnie to wydarzenie. Po drodze jeszcze szereg innych działań. Mieliśmy w nagrodę imienia Oskara Kolberga, o której mówiłam właśnie. To jest takie działanie, które nagradza twórców z dziedziny kultury ludowej i tradycyjnej. Kto zdobył w tym roku? Oj, mieliśmy 15 laureatów, także to dużo. Było sporo i nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach, zarówno za rękodzieło, ale też za wykonawstwo. I mieliśmy to szczęście, że mogliśmy naszych laureatów odwiedzić u nich w miejscowościach ich twórczej codzienności. W maju tego roku byliśmy na wsiach, w ich warsztatach, w ich przestrzeniach. To fantastyczne spotkanie musi przepiękne. Być, i później spotkaliśmy się na Zamku Królewskim, gdzie z rąk pana profesora Piotra Glińskiego odbierali nagrodę właśnie w tak pięknym miejscu jak Zamek Królewski. To było dla nich też wielkim wyróżnieniem. No, Mickiewicz marzył o tym, żeby jego słowa trafiały pod strzechy, a tutaj twórcy ludowi trafiają na Zamek Królewski. Tak, niejednokrotnie pierwszy raz w życiu w Warszawie będąc i od razu na Zamku Królewskim, także piękne, piękne wydarzenie. No, sztuka jest tym wehikułem, który potrafi nas przenosić w różne strony i w różne rzeczywistości i wszędzie budzić zachwyt, dlatego też polecamy Państwu. To bardzo dziękuję w takim razie za to spotkanie. Pani Alina Święc, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca była naszym gościem i zapraszała na galę koryfeuszy. Proszę jeszcze raz powiedzieć, kiedy, gdzie, o której i gdzie szukać biletów. 23 października o godzinie 19 w Filharmonii Narodowej i na stronie internetowej Filharmonii są wszystkie informacje. Bardzo liczymy na Państwa obecność. No ja także zapraszam. Zapraszam. A teraz może niebo do wynajęcia Państwu zaproponuję. Lokale. Przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem. Ktoś na baz grał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie. Spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Muzyka. zapalałem z plata, Babel wysoki, sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty począstuje cię Pan. A propos świętych i a propos nieba, dzisiaj 23 dzień papieski. W tym roku jego hasło to święty Jan Paweł II, cywilizacja życia. Myślę, że trzeba pamiętać te ważne słowa, które wygłaszały, które mówiły wielkie postaci żyjące wśród nas, bo przecież oni odchodzą. I tak też się stało. Dostarła do nas informacja, że odszedł Stanisław Radwan, znakomity kompozytor, współtwórca teatru Piwnicy pod Baranami, a także zaangażowany niezwykle człowiek w życie teatralne Krakowa i nie tylko. To jego muzykę słyszymy w wielu spektaklach teatralnych, w wielu filmach. Łączymy się teraz z panem Łukaszem Maciejewskim, który znał tego wyjątkowego człowieka bardzo dobrze, wielokrotnie z nim rozmawiał. Dzień dobry, panie Łukaszu, witamy pana. Dzień dobry, witam panią, witam państwa serdecznie. Kiedy mówimy o Stanisławie Radwanie, oczywiście myślimy o kompozytorze, ale chyba na pierwszy plan wysuwa się jego niezwykła osobowość. Jakim był człowiekiem? No właśnie, bezwzględnie ten dokonania kompozytorskie są wybitne i ponadczasowe. Krzysztof Penderecki uważał, że to był najzdolniejszy jego student i to mówił, podkreślał po wielu latach, świetnie wykształcony we Francji, ale o tym może później powiemy jeszcze. Natomiast unikatowe i ważne jest to, że jestem oczywiście jakimś mikrobem pośród setek czy tysięcy osób, którzy przewinęli się przez twórcze i osobowościowe życie Stanisława Radwana, ale każdy z nas czuł się jakoś niezwykle wyróżniony. Są osobowości obdarzone takim niezwykłym darem. Ich jest niewiele, mówi się to czasami charyzma. Stanisław Radwan był charyzmatyczny. Wszystko go wyróżniało od większości. Taki charakterystyczny przyseplen, którym się wypowiadał. Zgarbiona sylwetka, bystre oczy. No, jest to poza słowem właściwie. Obcowanie ze Stanisławem Radwanem, mam takie poczucie, było wielkim wyróżnieniem i podejrzewam, że to samo powiedzieliby i Andrzej Wajda, i Gustaw Holoubek, i Jerzy Jarocki, i Tadeusz Łomnicki, czyli wszyscy ci artyści, którzy Radwana mieli za autorytet, tak jak ja. A powiedzmy teraz, do jakich znanych produkcji komponował muzykę? Był przede wszystkim twórcą teatralnym i związał swoje życie z teatrem. Cały teatr największych, jak się dzisiaj wydaje, mistrzów polskiego teatru XX i początku XXI wieku, to jest teatr Stanisława Radwana. Jego praca z Jerzym Grzegorzewskim i Jerzym Jarockim nade wszystko, ale także z Andrzejem Wajdą, z Krystianem Lupą, z Lidią Zamką, ze Zygmuntem Hibnerem czy z Konradem Swinarskim, mówią o tym i aktorzy, i mówili o tym reżyserzy, nie polegała wcale na tym, że ktoś przynosi, tak jak to często bywa, partyturę, tylko to była praca twórcza nad całym kształtem spektaklu. Więc de facto był prawie że współreżyserem. Jerzy Jarocki miał bezgraniczne zaufanie do Radwana. Jeżeli był chyba jedyną osobą, która mogła powiedzieć, że ta scena nie pasuje, to się nie nadaje, i on tego słuchał. Również warte podkreślenia, jeśli mówimy o teatrze, jest fakt, że w tym najtrudniejszym okresie stanu wojennego i to tego, co wydarzyło się później, czyli w dekadzie 1990 był dyrektorem Starego Teatru, dzisiaj Narodowego Starego Teatru, i dzięki właściwie osobowości Radwana to wszystko się nie rozleciało. Ten teatr wytrzymał te potworne lata i bojkotu aktorskiego, i stanu wojennego właśnie, i nadal był wówczas w tej dekadzie teatrem wybitnym. No i kino oczywiście mniej, natomiast to są wyjątkowo ważne filmy. Od Szyfrów Wojciecha Jerzego Hasa, to był debiut Radwana, poprzez chociażby Wesele Andrzeja Wajdy, adaptacja Wyspiańskiego, po na przykład Rysę Michała Rosy już z stosunkowo niedawnego okresu, sprzed 10 lat. Tak, ale też Stanisław Radwan rozumiał rolę twórców dość głęboko, prawda? Na co dowodem niech będzie rozmowa, którą przeprowadziła Anna Rytmaniak właśnie ze Stanisławem Radwanem. Posłuchajmy. To jest zawsze ten wielki problem ocalania śladów tak ulotnej sztuki, jaką jest teatr. Mówi się, że teatr żyje tylko do ostatniego przedstawienia. To nie zupełnie tak. Ja uważam, że wtedy ci ludzie, którzy w teatrze pracują, nie mieliby takiej motywacji do czasem poświęceń także, ale ciężkiej pracy. Mianowicie wierzą w to, że zostaje, co jest najważniejsze, w umysłach, w duszach ludzi, którzy widzieli te spektakle. To są najważniejsze ślady. Myślę, że wśród naszych słuchaczy jest wielu takich, którzy bywało na spektaklach z muzyką Stanisława Radwana. Wielu takich, którzy bywali w piwnicy pod Baranami, i myślę, że państwo doskonale wiedzą, o czym mówi pan Łukasz Maciejewski, kiedy mówi o takim specyficznym duchu miejsca, ale także charyzmie tego twórcy. Panie Łukaszu, a pan często bywał w piwnicy pod Baranami, często spotykał się z tym środowiskiem? No i szczerze mówiąc nie, dlatego że ja już jestem z pokolenia, które zamieszkało w Krakowie, pochodzę z Tarnowa, już po śmierci Piotra Skrzyneckiego, a tamta piwnica Stanisława Radwana to była piwnica Piotra Skrzyneckiego jeszcze, więc prawdę mówiąc na studiach byłem chyba ze dwa razy i to jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Słucham płyt, tak jak myślę zdecydowana większość słuchaczy Trójki i w tym momencie, i znamy te utwory, do których słowa pisali wybitni poeci, śpiewali Ewa Demarczyk czy Olga Maurer, a muzykę komponował Jan Kanty, Pawluśkiewicz, Zygmunt Konieczny czy Stanisław Radwan właśnie, więc raczej z płyt. I to nam zostaje, bo tak jak powiedział Stanisław Radwan, spektakl, teatr, wydarzenie nie kończy się wraz z wyjściem ostatniego widza, to trwa, zwłaszcza, że możemy odwoływać się i do pamięci, i do nagrań. I teraz właśnie jedno z nich, Stanisław Radwan skomponował muzykę do pięknego wiersza Zbigniewa Herberta, Kłopoty małego stwórcy. Posłuchamy. A panu bardzo dziękuję za to wspomnienie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeśli zaufasz pięciu zmysłom, świat zbawi. rozbiegnie się blaskowy orzech. Jeśli powierzysz chwącym myślom na wielkich szczudłach teleskopów, zajdziesz daleko w pewną ciemność. To właśnie chyba twoim losem być tworem bez gotowych kształtów, które poznaje zapomina. Nie marzyć ci o takiej chwili, gdy głowa będzie stałą gwiazdą, nie ręką, lecz promieni pękiem. Pozdrowisz ziemię już wygasłą. Witamy w naszym radiowym, antykryzysowym pogotowiu psychologicznym. Moim gościem jest pani Katarzyna Fąk, Bieleńskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kiedy ktoś choruje, to choruje cała rodzina. No niby jest to oczywista prawda, ale skupiamy się na tym głównym chorym i nie myślimy, jaka destrukcja jest jednak czyniona w obrębie całej rodziny. Czy też dysfunkcja, czy też po prostu no, cierpienie, czy duże obciążenie. Ale ja bym dzisiaj chciała poruszyć jeden z aspektów, mianowicie rodziny, w której jedno z dzieci jest ciężko chore. I zdarza się bardzo często, że rodzice, rodzina skupia całą energię, całą życzliwość i zainteresowania tym chorym dziecku. Często jest to starsze na przykład dziecko, a to młodsze zupełnie jest zostawione samo w sobie. No wszyscy się cieszą, że tamto przeżyło, że operacja się powiodła, że kolejny etap leczenia za nami, a to małe albo starsze jest po prostu traktowane trochę po macoszemu, prawda? Więc tak. Myślę, że to jest ważne, żeby tutaj zadbać o wszystkich członków rodziny, zwłaszcza dzieci. Tak, to bardzo ważne i to bym powiedziała, że nie dotyczy tylko dziecka, ale w ogóle innego członka najbliższej rodziny. Często jest tak, że nasza koncentracja, kiedy już jest choroba w rodzinie, dotyczy tej głównej osoby chorującej, a co do pozostałych osób już nie mamy tyle energii, tyle czasu, a przecież one są w tej rodzinie, przecież one są w tej atmosferze i to wszystko w nich również pracuje. Niestety po latach często wychodzi taka sytuacja, że się dowiadujemy, że ktoś się czuł w jakiś sposób osamotniony, zostawiony, zaniedbany, jest rozżalony z tego powodu, no i nierzadko trafia właśnie do psychologa po pomoc, żeby wreszcie przepracować ten brak zadbania. Żeby ktoś się nim zajął tak poważnie. No często właśnie w chorobach onkologicznych jest, tak jest, że leczenie jednego dziecka trwa bardzo długo. Rodzice często muszą wyjechać do innego miasta, żeby przeprowadzać to leczenie, prawda? Czy być z dzieckiem w szpitalu. Wtedy to drugie jest z dziadkami, czy też pod opieką innych członków rodziny. I trudno nawet mu zwracać na siebie uwagę, bo tych rodziców po prostu fizycznie nie ma, jak są, to są już tak zmęczeni, czy tak strasznie zrozpaczeni, że jest to w ogóle bezskuteczne, więc kiedyś właśnie z matką jednego z takich dzieci rozmawiałam i mówiła, że po latach druga córka właśnie, ta zdrowa, powiedziała jej, że mamo, to było tak ciężkie dla mnie doświadczenie i jest ten żal we mnie do dziś, mimo że rozumiało to dziecko sytuację, no widziało, że siostra była chora poważnie. Ale jednak ten brak miłości, nawet przez ten kilkuletni czas, był bardzo dojmujący. Więc mówimy o tym teraz, bo często chcąc dobrze, dla jednego krzywdzimy drugie. Czy dziecko, czy właśnie, tak jak pani powiedziała, członka rodziny. Więc na to bardzo uczulamy. Tak, to jest temat, myślę, że znacznie szerszy, bo tak, z jednej strony mówiłyśmy na poprzednich spotkaniach o tym, że zaniedbujemy siebie przede wszystkim, bo całą energię i całą siłę wkładamy w opiekę tej osoby chorującej, więc my jesteśmy zaniedbani. Zaniedbujemy pozostałe osoby w rodzinie, które są no właśnie nie chorujące, ale współuczestniczą z nami w tej sytuacji. Natomiast nie dotyczy to, myślę, tylko tej sytuacji choroby, ale w ogóle różnych innych zaburzeń. Myślę na przykład o tych rodzinach alkoholowych, powiedzmy uzależnieniowych, kiedy koncentrujemy się na tej osobie znowu z problemem, a wszystkie dookoła osoby są dostosowane, podporządkowane uporządkowane, no właśnie, żeby zajmować się, żeby być wokół tej osoby chorującej, a przecież oni też mają swoje potrzeby, przecież oni też potrzebują czegoś poza tym tematem. Właściwie jest to konieczne, żeby nie wyrosły kolejne pokolenia alkoholików, prawda? Więc zupełnie należałoby odwrócić ich uwagę, zająć czymś pozytywnym, dobrym i rozwijającym, a nie tylko zastanawianiem się, czy osoba jest w stanie nietrzeźwym, czy też trzeźwym. Tak, i tutaj dochodzimy do takiego mechanizmu, który każdy terapeuta zna, bo słyszał wiele razy, że jeżeli mamy w domu osobę biorącą jakąś substancję, to pewnie później, potencjalnie wychodząc z takiego domu, wybierzemy sobie na partnera osobę o podobnych schematach. I to jest właśnie ten mechanizm. No bo dlaczego to robimy? Dlatego, że nie znamy nic innego, że musimy wokół jakiegoś tematu się kręcić, musimy ten schemat powtarzać, dobrze nam znany, dający poczucie komfortu i taki oczywisty przecież, prawda? No tak, wybieramy to, co znamy, tak samo jak lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy. To jest chyba prosty mechanizm psychologiczny. Dlatego w Biblii było powiedziane, że musi umrzeć stary człowiek. I to nie chodziło oczywiście o śmierć dosłowną, ale o uśmiercenie pewnych stereotypów, czy takich dróg neuronowych w mózgu wręcz, schematów postępowania. Jeżeli to wykasujemy, to oprogramowanie błędne, obciążone właśnie pewnym cierpieniem, to wtedy dopiero możemy drukować nowe, właściwe. No jest to praca, ale myślę, że są miejsca, gdzie można szukać takiej pomocy. No właśnie, są miejsca dla dorosłych. Mówiłyśmy o centrach zdrowia psychicznego w Polsce dla dorosłych i o punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie można przyjść z tak zwanej ulicy, ale przecież są też takie centra dla dzieci i młodzieży. Mamy takie centrum w instytucie, mamy w Piasecznie, mamy na Woli. To są miejsca, gdzie w zasadzie jak patrzymy na rodzinę, każdy członek rodziny, możemy mu zaproponować jakieś wsparcie i pomoc psychologiczną. A w skali kraju ile takich miejsc jest? To jest pewnie osobny temat, ale jeżeli mielibyśmy szukać, to jaką nazwę wpisywać? To zapraszamy na stronę internetową Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce i tam jest pełna rozpiska i pełna mapa, gdzie dane centrum się znajduje, razem oczywiście z namiarami. Proszę pomyśleć o sobie właśnie w takim aspekcie. Są to bezpłatne wizyty, prawda? Oczywiście. Więc nawet jeżeli państwo nie czują przymusu, czy nie macie takiego pomysłu, że coś jest nie tak, to może komuś trzeba będzie podpowiedzieć kiedyś, może kogoś uratujemy w ten sposób. Tak, zdecydowanie, szczególnie, że jeszcze musimy wiedzieć o tym, że dostępność tej oferty jest bardzo szeroka, ponieważ mamy tam możliwość skorzystania z interwencji kryzysowej, z pomocy psychologicznej i terapii, ale również na przykład dostania się na oddział dzienny, albo oddział całodobowy, albo do hostelu. To jest taka nowość. W Polsce, czyli można zatrzymać się na noc, tak? Właśnie. W Polsce do niedawna nie było takich miejsc, a teraz powstały takie hostele i dla dzieci, i młodzieży, i dla dorosłych przy tych centrach, które oferują tak zwaną pomoc antykryzysową, czyli kiedy jesteśmy w kryzysie i nie wymagamy jeszcze hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym, ale dobrze by było, żebyśmy na chwilę się odizolowali od tego domu, od środowiska, od tych codziennych, zwykłych problemów, które są dla nas zbyt trudne, to możemy pójść na jakiś czas do hostelu. No proszę, to jest często ratujące życie rozwiązanie. Proszę korzystać. Świat naprawdę ma dla nas wiele możliwości i wiele propozycji. Rozejrzyjmy się. Nie jesteśmy sami, nawet jeżeli nam się tak wydaje. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Fąk, Bielańskie Centrum Zdrowia Psychicznego, była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Samba triste, a gente faz assim. Eu aqui e você longe de mim, de mim. Alguém se vai, saudade vem e fica perto. Saudade, resto de amor que não deu certo. Samba triste, que antes eu não fiz, só porque eu sempre fui feliz, feliz. Agora eu sei que toda vez que o amor existe, há sempre um samba triste, meu bem. Samba que vem de você, amor. Música. słodko się zrobiło i to nie tylko za sprawą tej samby, ale za sprawą pani Moniki Małkowskiej, która przyszła do studia z talerzem pełnym ciast i pysznymi deserami. I ja uległam, pani Moniko. Walczyłam ze sobą, ale uległam, niestety. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Słodkości, desery, wypieki, to jest coś, co sprawia, że naprawdę uśmiechamy się i mimo, że wiemy, że nadmiar cukru szkodzi, że to jest niezdrowe, to jednak jest odruch bezwarunkowy, po prostu ślinka napływa, buzia się śmieje, życie staje się przyjemniejsze i na pewno słodsze. Jak to się stało, że pani, grafik z wykształcenia, zaczęła piec i to z takim sukcesem i z taką pasją? Tak, jak tutaj pani wspomniała, jestem grafikiem z wykształcenia i te słodkości od zawsze gdzieś mnie interesowały i z takiej potrzeby serca zaczęłam je tworzyć i też, żeby wyrazić się tak bardziej artystycznie i móc osłodzić innym trochę życie i tym wyglądem gdzieś przykuć to oko. Tak, bo przyznać trzeba, że wyroby pani Moniki, zresztą można je oglądać na pięknych zdjęciach, są niezwykle starannie wykonane i tak zadbała pani o to i dba nadal, żeby każdy deser, każdy indywidualny w kubeczku czy na talerzyku był jakimś wyrazem sztuki, jakimś małym dziełem sztuki, prawda? Te warstwy, tutaj akurat mamy jabłka, bitą śmietanę, troszkę biszkoptu, migdały prażone, to wszystko jest tak ładnie ułożone, że sprawia, że no troszkę żal nam jeść, ale po krótkiej chwili namysłu jednak przystępujemy do dzieła i zjadamy ze smakiem. Tak, ponieważ no pierwsze co, no to jemy oczami, więc gdzieś ten aspekt jest dla mnie bardzo ważny, żeby one nie tylko smakowały, ale też wyglądały pięknie. A dlaczego pani jest taka szczupła, skoro codziennie pani piecze te duże ilości? A, no bo jem może bardziej zdrowe zamienniki tych słodkości, chociaż nie tylko, od czasu do czasu dobrze jest zjeść coś słodkiego. Tak, ale to co wiem o tym, jak wygląda pani produkcja, że pani się nią dzieli. Pani po prostu piecze i niesie te słodkości do przyjaciół, do rodziny, do pracy. Rozdziela pani, prawda? Jakie są reakcje? Tak, no zawsze wszyscy się cieszą, no bo mimo wszystko każdy lubi słodkości, więc przyjmują to z entuzjazmem. No a poza tym domowej roboty tak nie tuczą. To jest moja prywatna teoria. To też prawda. Ale to też prawda, dlatego że dbamy o to, żeby te składniki były dobre. To już teraz zupełnie poważnie porozmawiajmy o takich zdrowych słodyczach. Jak można piec albo przyrządzać desery, które nie będą nam bardzo szkodziły? Myślę tutaj o tym poziomie cukru, który teraz jest rzeczywiście dużym zagrożeniem. Tak, no to na pewno możemy korzystać z owoców, bo one mają swój jakby taki naturalny słodzik, nazwijmy to tak. Cukier, fruktozy tak, po prostu. Tak, ale mają swój właśnie cukier. Też możemy korzystać z bakali, z suszonych owoców, z erytrytolu, z zamienników cukru, z miodu. Ale jeżeli chcemy użyć takiego czystego cukru, no to po prostu ograniczmy jego zawartość w deserach. Albo potem ilość spożywanego ciasta. Tak. Ale czy używa pani jakichś specjalnego rodzaju mąki, czy innych produktów, które po prostu sprawiają, że to ciasto naprawdę jest wartościowe, bo jednak ciasto oprócz tego, że ma nam dać słodycz, to ma też wprowadzić do organizmu wartościowe składniki, prawda? Tak, no to możemy stosować zamienniki typu mąka kokosowa, mąka migdałowa lub mieszać ją z mąką pszenną, żeby też... Bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli ciasto na mące migdałowej, no to ono będzie bardziej takie kaloryczne, ale w te dobre wartości odżywcze. Tak, bardziej sycące, tak, prawda? Bardziej sycące. Płatki owsiane możemy sobie też zmiksować i jakby stworzyć, nie wiem, na przykład takie batony bakaliowe. Ale jak to zrobić konkretnie? Bo ja na przykład nie wiem. No, możemy sobie wziąć... daktyle, różnego rodzaju orzechy, masło orzechowe, które nam połączy te wszystkie składniki, płatki owsiane i zapiekamy w piekarniku, później sobie dzielimy na batony, możemy też je oblać gorzką czekoladą i mamy zdrową przekąskę, czy do pracy, czy do szkoły dla dzieci. No tak, to jest bardzo dobry pomysł, bo właśnie często mamy ataki głodu, kiedy cały dzień nic nie jemy i to jest właśnie coś, co nas gubi. Wpadamy do najbliższego sklepu i kupujemy takie zwykłe, przemysłowe batony i one mają nie dość, że cukier, no to wiadomo, ale też te kwasy tłuszczowe w niekorzystnych proporcjach, więc lepiej mieć taki batonik domowej roboty przy sobie. Tak, albo też gorzka czekolada z tą wysoką zawartością kakao, 70-80% kostka, dwie, do tego bakali, pastelowe, albo właśnie takie brownie, które jest też zdrową słodyczą. Bardzo prosto je się robi. Właśnie chciałam robi. O to zapytać, bo pachnie po prostu kusząco niezwykle. Proszę podać przepis na dobre brownie. Może państwo dzisiaj jeszcze zrobią? Tak, robi się je bardzo szybko. Mamy 200 gram masła, które rozpuszczamy. Dodajemy 20-30 gram oleju. Masło obojętnie musi... jakiego oleju? Tak, takiego, albo olej kokosowy też może być jako ten nasz zdrowszy zamiennik. I ono powinno być olej z masłem w takiej temperaturze pokojowej, bo do tego dodajemy 5-6 jajek, miksujemy całość i wtedy dodajemy mąkę pszenną 150 gram, 100 gram kakao, mieszamy i możemy sobie pokroić w kostkę tabliczkę czekolady gorzkiej. Wszystko wylewamy do foremki i pieczemy w 175 stopniach 25 minut. Możemy na wierzch sobie jeszcze wyłożyć albo różnego rodzaju bakalie, orzechy włoskie czy daktyle, masło orzechowe lub dynie, na przykład takie pire z dyni, bo teraz też jest bardzo... Na dynie. Pieczemy i w środku będzie idealnie takie mięciutkie, rozpływające się... A ten deser, od którego rozpoczęłyśmy, czyli ta bita śmietana z szarlotką, co tutaj jest sekretem udanego deseru? Myślę o takich owocach sezonowych, właśnie jabłka, teraz czas, prawda? Tak, i mamy właśnie te polskie owoce, czyli jabłka, gruszki, ale jabłka, no to takie najlepiej wybierać kwaśne, szarą rynę, tę antonówkę i dobrze jest dodać dużą ilość cytryny. Ja na 3 jabłka dałam sok z całej cytryny, żeby gdzieś ten smak był bardziej kwaśny niż słodki, bo mamy właśnie tą śmietanę, która jest lekko posłodzona i biszkopt, więc te smaki bardzo dobrze się tak równoważą, balansują do tego coś chrupiącego, czyli migdały prażone w płatkach. Tak. I deser szybki w sumie do zrobienia. No bo rzeczywiście, takie jabłka się prażone patelni przecież... Tak, i z cynamonem. Dodajmy sobie cynamon, możemy kardamon, to są takie też jesienne smaki, trochę rozgrzewające, wspomagające, można też powiedzieć, odchudzanie, gdzieś ten cynamon dobrze wpływa, więc jest zdrowy i polecamy. Trzeba korzystać z tych przypraw. Teraz taka pora, że chętniej siedzimy w domu, coś tam pichcimy, gotujemy właśnie. Dlaczego nie popróbować eksperymentów takich cukierniczych w domu? A jakie ciasto by proponowała pani mamom, które chciałyby wprowadzić swoje dzieci w ten świat wypieków? Może coś prostego takiego? Coś prostego. No to albo te batony z bakaliami, takie ciasteczka owsiane można też zrobić. Sernik dyniowy. Ja bym teraz jeszcze tak troszkę w te jesienne klimaty poszła i w coś takiego dyniowego na zasadzie właśnie pire z dyni. Polecam bardzo dynię Hokkaido. A jak to się robi? Pire z dyni, czyli co? Najpierw gotujemy, czy pieczemy te dynie? Pieczemy dynię. Właśnie Hokkaido ma bardzo intensywny kolor i taki smak orzechowy, więc ją bym polecała do wypieków. Ją pieczemy, kroimy w mniejsze kawałki, takie kosteczki, około 30-40 minut, 180 stopni. Później blendujemy i dodajemy do ciast. Możemy na przykład do sernika. Ale to jest dodatek jako co? Zamiast mąki, czy jako po prostu dodatek smakowy? Jako dodatek smakowy. Aha. I też właśnie dla tego koloru. Aha. Czyli do ciasta po prostu dodajemy te dynie, mamy taki ładny, żółty, intensywny kolor. Wtedy, tak. Tak. I na przykład na kilogram twarogu dodajemy 500 gram tego pire. I też trzeba uważać, żeby wybierać właśnie tą dynię, która nie jest zbyt wodnista. No Hokkaido nie będzie, ale też sprawdzajmy jakby jej konsystencję, żeby ono było dosyć gęste i żeby nam się nie zrobił zakalec później w tym cieście. No właśnie, bo za dużo wody w serze to potem się nam rozwarstwi. Tak. Faktycznie. Ale dobry pomysł. Po raz pierwszy słyszę o tym, żeby łączyć ser z pieczoną dynią, z pire z dyni. I wtedy można jeszcze jakieś inne dodatki, może orzechy dodać do tego sernika? Orzechy, cynamon. Możemy zrobić na spód, na przykład na ciasteczkach owsianych z odrobiną masła, wylać tą masę serową. Wiadomo, tam jeszcze dodajemy do twarogu, do pire 3 jajka, budyń waniliowy, żeby on nam troszkę zagęścił, cynamon, bakalie i pieczemy najlepiej w kąpieli wodnej, żeby nam ten sernik u góry też nie popękał, bo ta para wodna wtedy nam się rozchodzi. Jak to w kąpieli wodnej, czyli jak? Czyli na blaszkę wylewamy wodę, kładziemy na ostatnim poziomie piekarnika blaszkę z sernikiem wykładamy wyżej, no i ta para wodna nam się rozchodzi w piekarniku. Chyba, że mamy piekarnik z tym trybem pary wodnej, no to, to nie musimy. Ale to, co pani powiedziała, to jest dobry sposób, żeby zastosować tę metodę w każdym piekarniku, tak, prawda? I do każdego sernika. To wtedy lepiej, tak? Tak, bo on wtedy nam nie popęka u góry i będzie taki... bardziej soczysty, tak? No to proszę państwa, jak to z pasji albo z takiego zamiłowania może wyrosnąć zupełnie nowe zajęcie? Rozumiem, że graficzką pani nadal jest, tak. Ale teraz siły przełożyła pani jednak na wypieki. Tak, działam dwutorowo, ale z tą miłością do słodyczy. Ale naprawdę uważam też, że to jest klucz do serc wielu osób, więc jak jest jakaś trudna sprawa do załatwienia, proponuję wyruszyć na taką rozmowę z domowym wypiekiem i zawsze to jakoś jednak budzi sympatię, ale też nam sprawia wielką satysfakcję. Więc Monika Małkowska, słodka pani, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za te wszystkie rady. Mam nadzieję, że państwo będą chcieli zastosować któryś z tych przepisów i faktycznie własnoręcznie coś upiec. A na koniec jeszcze, czy jest jakieś ciasto, które pani sama opracowała, jest autorką jakiegoś przepisu? Czy coś takiego jest... Tak, u mnie na Instagramie możemy poszukać. Ja specjalizuję się w tortach, więc tutaj odsyłam do swoich tortów. No, to myślę, że jeszcze będzie wiele okazji tej jesieni, żeby torty sobie upiec, bo to i Andrzejki przecież się zbliżają i inne ważne okazje, więc mam nadzieję, że państwo wypróbują. A dzisiaj już życzę pięknej, słodkiej niedzieli. Dobrego dnia, a my będziemy słyszeć się za tydzień i mam nadzieję, że ten tydzień upłynie nam wszystkim spokojnie i dobrze. Bardzo dziękuję. Monika Małkowska była moim gościem. To była audycja Leniwe Popołudnie. Na koniec posłuchamy Nancy Vieira, jeszcze aby pozostać w takim przyjemnym klimacie. Do usłyszenia. Ach, jeszcze podziękuję Wojtkowi Doroszowi, wydawcy, i Oldze Szućko za realizację audycji. Do usłyszenia. T'as les bras, quelques signes dès qu'on naissait. T'as les bras, que j'aligne la manière sur ce prétat. Que je vous signe, branque ma carnot, scorval et chouva. Que le brise fraîche, la madrugada, t'as les bras. T'as les bras. Que amigos que junto não cria. Te lembra que as peripécias que sem maldade não fazer. Que as menininhas de olhar sereno sempre mimosas. Que as serenata na madrugada não te lembra. Cabo Verde. Alegria, Cabo Verde, minha tristeza, Cabo Verde, minha alegria, Cabo Verde, minha tristeza. Zapraszamy do reklamy. Let's party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Smartfon Oppo A38 w zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Buds 2 za jedyne 799 zł. Let's party! MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila.